Na Allahov put se spreman, jer me zemlja Bosna zove, da ognjišta naša branim snagom vjere Allahove. Da ognjišta naša branim snagom vjere Allahove. Ono hrabri pradjedova u venama mojim gori, sve dok srce ovo bije, za islam ću da se borim. Sve dok srce ovo bije, za islam ću da se borim. Sabljo moji pradjedova, iz prošlosti tako davne, ti u meni opet budiš, te vjekove naše slavne. Kad zauče mu jezini i kad ljute sablje vrisnu, niz tebe će krv poteći, kad te moje ruke stisnu. Niz tebe će krv poteći, kad te moje ruke stisnu. U duši mi straha nema, mada dušman glavom prijeti. Za Allaha svemogućeg s osmijehom ću umrijeti. Za Allaha svemogućeg s osmijehom ću umrijeti. Za slobodu dina svoga i budućnost zemlje ove, u pobjede nek nas vodi slava sablje mi djedove. U pobjede nek nas vodi slava sablje mi djedove. Sabljo moji pradjedova, iz prošlosti tako davne, ti u meni opet budiš, te vijekove naše slavne. Kad zauče mu jezini i kad ljute sablje risnu, niz tebe će krv poteći, kad te moje ruke stisnu. Niz tebe će krv poteći, kad te moje ruke stisnu. Kad te moje ruke stisnu. Kad te moje ruke stisnu. Kad te moje ruke stisnu.